Molt benvinguts i benvingudes, amics, totes amb una nova edició del nostre espai. Això és el Club del Country, amb el programa que us portem, Country, a Radio Estel. Soc Rafael Corbí. Els propers 55 minuts en gairebé els compartim amb bona música, bons ritmes. Avui us tenim preparats també uns quants artistes que ens acompanyaran des del 2018, com per exemple el primer dels àlbums que tenim, que ens porta, això sí, música antiga, perquè avui recordarem a l'extraordinària Kitty Wells. As I sit here tonight, the jukebox playing the tune about the wild side of life. As I listen to the words you are saying, it brings memories when I was a trusting wife. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times married men think they're still single. Good girl, who go wrong? It's a shame that all the blame is on us women. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky-tonk angels, as you said in the word of your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong. Així hem escoltat la primera i gran cançó de Kitty Wells des del Country Hit Parade, el seu àlbum del 1952, i Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Arribava al número 1 de les llistes americanes, aquesta cançó escrita per J.D. Miller. Era una resposta a aquesta cançó amb aquell èxit de Hank Thompson, aquell de Wild Side of Life. Per això moltes vegades s'interpreten juntes. Kitty Wells, la nostra protagonista, va néixer ja fa un grapat d'anys com la reina de la música country. No va néixer com la reina de la música country, sinó que s'hi va convertir, es coneixia així, de Queen of Country Music, però també de Clock Stopper, l'aturadora de rellotges. Helene Muriel Dison era el seu nom real. Va néixer el 30 d'agost del 1919 a Nashville, a Tennessee, i va morir a Madison, també l'estat de Tennessee, el passat 16 de juliol de 2012, cantant i compositora de country, honky tonk, Nashville Sound i també de música gospel. Aquest va ser el seu primer èxit. Havia publicat anteriorment 5 senzills sense que cap d'ells entressin a les llistes del US Country entre els anys 49 i 52, i aquest It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels la va portar directament al número 1. Un altre dels seus èxits amb aquell començament de la seva trajectòria artística va ser la cançó Paying for That Backstreet Affair, una cançó que extraiem de l'àlbum The Best of Kitty Wells, publicat per 20th Century Masters de Millennium Connections, que ens recorda a les la primera època de la Kitty Wells. I thought that you were true when I fell in love with you, for you told me you always would play square. Then I learned you had a home that your wife had not gone wrong, and our love was just a backstreet affair. It was too late to say no when I found you'd fool me so. For as time passed on, I'd learned so much to care. Though I knew I must atone, but my will was not my own, and I'm paying for that backstreet affair. You didn't count the cost, you gambled and I lost. Now I must pay with hours of deep despair. You still can live your life with a true forgiving wife, but I can't live down a backstreet affair. The love I gave so free is left to torture me, though I know it's hopeless and it isn't fair. But still I must go on while the gossip spread our wrong. I'm paying for that backstreet affair. Paying for that backstreet affair va ser una cançó de l'àlbum Country Hit Parade, també extreta l'any 1953 i que arribava a ser número 6 a les llistes americanes i que es troba amb aquest en recopilatori. Entre mig, senzills de l'àlbum de Kitty Wells Story que no van arribar a entrar a la llista, o del Country Heart, que es va publicar també aquell any 1953, és que diversos se'n van emportar. L'èxit la va tornar a somriure amb cançons com Hey Joe, Cheating's a Sin, o per exemple aquesta llegendària peça escrita el 1949 per Eddie Piano Miller, James Pepworth i Robert Young, una cançó que havien interpretat Jimmy Hip and the Blue Masters, Patti Page, Ray Price, o aquest any 1954, la Kitty Wells. És el Release Me. Thank you. Acabarem aquest repàs d'aquest disc amb moltes de les cançons que es troben amb aquell original Country Hit Parade, el seu àlbum publicat fa bastants anys enrere, com us comentàvem, i que ens portaven doncs molt bones cançons i molts bons rimes. Això amenitzat amb d'altres que no van arribar a entrar a les llistes del Just Country, com a Wedding Ring Ago o altres que figuren amb aquest disc recopilatori. L'última que escoltarem és Jealousy, una cançó que l'any 1958 la Kitty Wells va portar a ser un número 7. Per cert, que no ho hem dit, però la cançó Release Me va ser un número 2 per la Kitty Wells. D'aquest àlbum, doncs, The Best of Kitty Wells, publicat aquest 2018, hem escoltat aquestes 4 cançons amb el nostre club particular de la bona música country. Jealousy, is there no cure? Your distrust hurts me, darling, that's for sure. Have faith in my love or set me free. Controlled your life and soul. Don't you realize the shame is causing me, making me feel like a fool by jealousy? Jealous of the air I breathe. Don't be a fool, your love I'd never deceive. It's you I love, oh can't you see that you're Hem repassat la història de Kitty Wells des d'aquest 2018, però òbviament als anys 50 fem un salt perquè celebrem els 40 anys de la publicació d'un àlbum magnífic de Larry McNeely, nascut el 3 de gener del 1948 a Lafayette, Indiana, i molts dels meus seguidors m'ho agrairan perquè és un dels millors intèrprets de banjo que hagi existit, del banjo de 5 cordes, més conegut per la seva col·laboració amb Glenn Campbell i també per haver enregistrat diverses bandes sonores de pel·lícules. McNeely va començar a interpretar el banjo el 1961 de manera professional. Va estar doncs treballant també a través de l'estil i de la música de Don Reno i després de seguir a través de diverses bandes com els Pinnacle Mountain Boys, va ser un membre de la banda d'en Roy Acuff amb els seus Smoky Mountain Boys. Avui el recordarem en solitari des del 1978, any de publicació del seu disc Confederation. Això es deia Lisa Jane. Oh, little Lisa Jane. Oh, little Lisa. Little Liza Jane. Liza Jane amb Larry McAnally des d'aquest àlbum Confederation del 1978 que avui repesquem de la nostra discografia amb una peça com aquest famosíssim, conegudíssim Roll in My Sweet Baby's Arms. G'day folks, this is Clelia Adams from Australia and you are listening to a real country music station and they're playing my new songs. Sí, és Clelia Adams des d'Australia, Honky Tonk, Stardust Cowboy. In his cowboy boots and rhinestone suits, flashy guitar, he makes the round of the bars and towns, trying to be a hillbilly star. He'll play all night if you treat him right and buy him a beer or two. So let the honky-tonk Stardust Cowboy sing for you. He sings the country tunes of bygone days, faded love, Santa Tone Rose. I love you a thousand ways. No matter what your request, he'll sing it loud and do his best. So let the honky tonk Stardust Cowboy keep on. Call to fame, the brighter lights that shine in his eyes as he's up there singing on that stage. Though life goes on, you'll find him home with a dream that turned out wrong. Still on, sings his song. He sings the country tunes of bygone. Rose, I love you a thousand. intèrpret, una vocalista femenina coneguda amb el nom de Erin O'Dowd, ens porta el seu àlbum de 2018, Old Town, amb els propis minuts. Això es diu Miss Nelly. Show is up ahead, even if música de 2018, en les novetats, les grans cançons, els grans àlbums, les joves vocalistes, àlbum de debut d'aquesta cantant compositora d'Americana Music, però tan propera al country d'altres èpoques. Ain't a Doubt, es diu ella, és de Tulsa, d'Oklahoma, però resideix des de fa un temps a Nashville. El mes de febrer de 2018, a través del subsegell Horton Records, ens va portar aquest àlbum, ens presentava aquest disc que us volem obsequiar a càrrec d'una noia que escriu fantàsticament bé, com hem pogut escoltar amb aquesta primera cançó que sentirem. És un àlbum genuí amb la seva veu i melancòlic, però amb prou passió per portar-nos la seva música. Algunes crítiques que he pogut llegir l'han comparat amb una jove Emmylou Harris o fins i tot Lore Chalin. La veritat és que les seves influències de country clàssic, de psicofolk o de roots music es poden trobar, i també d'aquell subgènere anomenat red dirt music de l'americana. Hem escoltat aquest tema Miss Neely que sentíem, i com a segon tema de l'àlbum us presentem la cançó que dona nom al disc, que és aquesta que porta el títol de Old Town Erin O'Dowd. Here I am coming with a nickel and a dime, and I'll get you rolling on rhythm and rhyme. Yeah, we'll get you rolling on rhythm and rhyme. Oh, in this old town, this time. Time I spend in this old town. Doncs bé, ens quedem amb el seu nom perquè ens encantaria poder sentir moltes més coses d'Erin O'Dowden, d'aquesta cantant que ens portava les cançons d'aquest àlbum que us en recomanàvem tant, especialment aquest Old Town de la cantant de Tulsa, d'Oklahoma. Daniel Stavis Romano, nascut el 1985 a Welland, Ontario, és un artista, músic, poeta, artista visual també de Welland, que és més conegut per ser un artista en solitari, però que també té la seva participació en la formació Attack in Black i les seves col·laboracions amb Julie Doiron i Frederick Squire. També és el productor i intèrpret amb City and Color. Aquest any 2018 ha editat dos àlbums, el segon dels quals és el que avui repassarem amb un parell de cançons, l'àlbum anomenat Nerveless, del qual escoltem la cançó que li dóna nom, Daniel Romano. D'aquest disc de Daniel Romano volem escoltar una segona cançó d'aquest Nerveless, des de 2018 en When We're Alone. Baby, she can hide from the daddy there. música i els ritmes de Daniel Romano, també presents a través del nostre programa amb l'àlbum Nerveless. Seguim recordant, seguim escoltant àlbums que ens han acompanyat amb aquest 2018 i que no hem arribat a presentar tampoc amb els nostres oients, àlbums que ens han conduït molts estils diferents de música. Live at the Record Plant, com podem saber, un àlbum directe en Commander Cody and His Lost Planetariment, es va publicar també aquest en 2018. Anem a escoltar una de les primeres cançons d'aquest àlbum, és el Got Rocking Tonight. Sentim bona música amb el nostre espai dedicat a la música country, a l'americana music en general. Commander Cody Show. All I need is an 8 chord. Well, have you heard the news? There's good rockin' tonight. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Gonna hold my baby as tight as I can. Tonight you know I'm a mighty, mighty man. Heard the news? There's good rockin' tonight. Won't you meet me in a hurry out behind the barn? Don't you be afraid I'll do you no harm. Won't you just bring on your rockin' shoes? Tonight I'm gonna rock away all my blues. Well, I heard the news? There's good rockin' tonight. This is from our latest album entitled Commander Cody Plays the Worst of the Big Band. Now available at Tower Records. Somewhere. I got them old Milk Cow Blues, baby. I woke up this morning and I looked out my door. Tell my old milk cow by the way she looks. You see my milk cow, send her right on home. Well, I ain't had no milk and butter since my old milk cow been gone. Well, I tried to treat you right day by day. Now get out your little prayer book. Need my help someday. Why, baby, you'll be sorry. You treat old Billy C that way. get out your little prayer book, down on your knees and pray. You're gonna need me some old day. Well, baby, you'll be sorry you treated me that way. Well, if you see my milk cow, please send her right on home. De Hippie Honky Tonk, no sé si revivir-la així, va ser un revival que es va formar cap als anys 60 a Ann Arbor, Michigan, però que ens va portar molt bona música a través d'altres subgèneres musicals com aquest psicodèlic blues de gent com Grateful Dead, Jefferson Airplane o The Doors. Una història molt bona amb la música, la de Commander Cody and His Lost Planetary Men, que els escoltàvem amb aquest Live at the Record Plant, un disc ple de bona música que ens ha arribat a través d'aquest 2018. World Rocking Tonight, el My Club Blues, o també d'aquesta banda tan llegendària, podem escoltar el Jailhouse Rock, ara mateix també en directe, a través de la nostra emissora. Well, I'm going through partying down in jail. Prison man went living and began to wail. Man was jumping in a jump in a swing. Should have heard him knocked out, jailbird sing. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block, they were dancing to the jailhouse rock. Spider-Man played a tenor saxophone. Little Joe blowing on his nine trombone. Drum above a minute on crash, boom, bang. Whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block, they would dance to the jailhouse block. Hold it! Oh, should be the latter with your company. Wants to do the jailhouse rock with me. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block, they will dance to the jailhouse rock. Així segueixes al costat del Club del Country en Country Radio Estel. Becky Warren amb Amy Ray des de Under the Isabel, àlbum de 2018, We're All We Got. And mark the years by where they strip the soil away. Janone, intèrpret de bon rock and roll vestit de música country, també la trobem amb aquesta artista que avui ens acompanya ja amb els darrers minuts del nostre espai. Ho ha fet amb les darreres cançons. Es tracta de Becky Warren, cantant i compositora de Nashville, Tennessee, exmembre també i al costat de la banda de Boston de country alternatiu The Great Unknowns. Amb ella ens acomiadem després d'aquest We're All We Got al costat de Amy Ray amb el tema d'aquest àlbum Undesirable del 2018, Nobody Wants to Rock and Roll No More. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins la propera a Country Radio Estel, al Club del Country.